राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम भगवान हमारे हैं, ये सरलता से भगवान ऊपर दे अपने देह मान लें। एक खास है संसार का जो संबंध है वो अपना है ये नहीं रखे, ये खास बात है। अपने शरीर का अपने संबंधियों का जो पक्षपात है अपनापन है ये परमात्मा की प्राप्ति में बड़ा बाधक है, तो ये नग्न है। इस बार सबसे प्रार्थना है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान के सिवाय कोई हमारा नहीं है। भगवान ही हमारे हैं केवल, ये बात पक्की कर लो अपने हृदय में, फिर कोई परवाह नहीं है। और कोई हमारा नहीं है, भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, ये बात दिल करने की आवश्यकता है। ये केवल इसी से बिगड़ हुआ है, जो शरीर को अपना मान ले, कुटुंब को अपना मान ले, समाज को अपना मान ले, वस्तुओं को अपनी मान ले, रुपयों को अपना मान ले, घर को अपना मान ले, जमीन को अपनी मान ले, ये अपनी मान ले और अपनी रहेगी नहीं। ये निश्चित बात है कि कोई चीज अपनी रहेगी नहीं, आप जहां जाओगे साथ भगवान साथ में रहेंगे, भगवान के सिवाय कोई भी अपने साथ रहने वाला नहीं है। तो उनको अपना क्यों माने, अपना भगवान को ही अपना माने, क्योंकि सदा साथ रहने वाले। नरक में जाओ तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, पशु पक्षी में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे। भगवान के समान साथ में रहने में कोई है ही नहीं, कोई नहीं संसार में। उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई समर्थ नहीं। इस बात से सब भाइयों से बहनों से ये कहना है कि भगवान अपने, भगवान अपने, भगवान अपने। संतों ने भी कहा है नारायण ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, कोई अपना है, अपना कोई है नहीं। सब छूटेगा, शरीर छूटेगा तो क्या साथ रहेगा बताओ, शरीर भी नहीं रहेगा तो क्या साथ रहेगा। साथ रहने वाला नहीं है, अंत तो ही तजेंगे पापा तो न तजे अब ही थे, अंत ही तो ही तजेंगे पापा ये सब तुम्हारे सुनेंगे, तुम पहले छोड़ दो। अंत ही तो ही तजेंगे पापा तो न तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे, ये मौका है अभी बीजा तो और जगह शिक्षा ही नहीं मिलेगी, बात नहीं मिलेगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी, ग्रंथ नहीं मिलेगा, अभी सब सामग्री है, तो अभी तैयार हो जाओ। सुबह से शीघ्रम भगवान के साथ में अपनापन है, यही असली अपनापन है। सीधी सरल बात है, मेरे भाई ने यही कहा, मैं तो पूरे धर्म पर सवाल हुए। कोई अपना नहीं, मेरे तो दिल के धर्म उपाय दूसरों में कोई। पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात है एकदम। कल भी मैंने ये कहा था कि तुम हाँ कर दो, हाँ हाँ कर भगवान तो गए सब मनो प्रिय सब मनो जाए कि हाँ महाराज बचेगा, हाँ हाँ हाँ हाँ मैं जलेगा तो बोल रहे भगवान ये तो अपना है अपनी सब काम ठीक हो जाएगा। मेरे तो मेरे घर कोई और कौन है मेरे साथ, कोई नहीं। उमा राम रमेश सिंह ये बार बार याद कर लो, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं कोई समर्थ नहीं। सीधी सरल बात है, भगवान सब अपना मान रहे हैं। और वास्तव में सिद्धांत की बात अगर बताओ है, भगवान के सब है, भगवान कहते हैं सब मा प्रिय सब मुझे, वास्तव में सब भगवान का है, भगवान में स्थिति है, भगवान ही पालन करते हैं। भगवान ही अपने मन से शरीर आदि को बड़ा मान लिया, यही गड़बड़ी की है, ये गड़बड़ी बिठा होगा सब काम से आप साफ सोची हो जाए। ये गलती अपने की है या अपने मन से मिटेगी, अपनी गड़बड़ी तो हमेशा नहीं मिटेगी। अरे बड़ी सुगम है, दूसरी अपने आप ही हो जाएगी, आप ही सब ठीक हो जाएगा। मूल गलती है अपने तो भगवान के बंदा होकर नाश वंश जो होने माने, इस वंश जीव अविनाशी है तो अविनाशी और नाशवान होनी मानी है, ये तो साफ हो पत्ते से है ही, जितने अपने माने नाशवान है ये अपने आप रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, उसको हमें नहीं रहने दो। पीछे तुम छोड़ोगे हम पहले छोड़ गए, बात बहुत बढ़िया बात है। और साधना करना, जब करना, ध्यान करना, अरे मूर्ति दी है, मूर्ति दी है भगवान हमारे, हम भगवान के मूर्ति दी है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमें भगवान है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात, सिद्धांत की बात है। अविनाशी जीव अविनाशी, ईश्वर जीव विनाशी, शरीर नाशवान, संपत्ति नाशवान, संसार अनंत ब्रह्मांड है, सब नाशवान है। गृहता में गाता है कि उपसमय गए तो जैसे समुद्र में वो तुम्हारा होते हुए धीरे धीरे तुम बढ़ जाए, ऐसे आनंद ब्रह्मांड देगा, आनंद आनंद ब्रह्मांड, कोई चीज अपनी नहीं, कई बड़ी चीज अपनी नहीं है। शरीर अपना कैसे है, मन अपना कैसे है, प्रकृति महान प्रकृति से उत्पन्न है, तब तक अपने अपने केवल भगवान है। सब पात्र जितने प्राणी है सब कैसे भगवान में है, भगवान पास नहीं है, और सब भगवान के ही है, केवल भूल अपनी एक ही हुई है कि अपने जड़ चीजों को अपनी मान लिया। अविनाशी संतान होकर बिना चीजों को अपना मान लिया, ये भूल है, एक ही भूल है। अरे भी नहीं, ये विचार करो, एकदम सीधी बात है, सच्ची बात है, ठोस बात है, पक्की बात है, तो रहेगी नहीं उनको पहले से हम रखेंगे ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है, भगवान के और ज्ञानी महात्माओं के मन में ये नहीं होता कि दूसरा है, सब भगवान में है, वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है, भगवान सिवाय कोई है ही कोई चीज, महात्मा भी कोई महात्मा है, वासुदेव सर्वम। सत्य सिद्धांत की बात पक्की बात है, आपका ये कुटुंब छूटेगा सबका सब, कहते क्या पता, तो आप बताओ इस जन्म पहले आपके कौन से थे, आप किस जन्म में थे, स्वर्ग में थे, नरकों में थे, स्वर्ग में थे, मंदिर थे, क्या थे, याद है, याद ही नहीं है, वहां भी अपने अपने बहुत होते विकार है, ये रहेगा नहीं, रहने की रीत है ही नहीं, तो नई तुम्हारे लिए कैसे हो जाएगी। हमने तो भगवान है, आप मानो तो और न मानो तो, स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो, भगवान तो अपने है ही, आप स्वीकार नहीं करो तो आपको फायदा नहीं होगा, स्वीकार करो तो निहाल हो जाओगे और कुछ करना पड़ेगा ही नहीं, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। खास बात है भगवान मेरे बारे, मैं भगवान का हूँ और मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई और नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे है और मेरा कोई नहीं है, ये स्वीकार कर लो बस, सब काम हो जाएगा, बड़ी सरलता से सुंदर। भगवान के जैसे भगवान ही है, महात्मा तत्व के जीवन मुक्त पुरुष के दृष्टि में भी सब भगवान है, सेवक तो भगवान भी कहते हैं मैं सिवाय कुछ नहीं मत पत्र दान्यत मनसा बचसा निष्ठा विरते नहीं बिंदी हाँ न मत मैं ही वो तो संत महात्मा कहते हैं भगवान कहते हैं वही बात सच्ची है। हे माता पिता शरीर संपत्ति जमीन जायदाद अपना है सब छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही जैसे पिछले जन्मों में जो मैं बात आज नहीं है ये जन्म के ये भी नहीं रहेंगे अपने नहीं रहेंगे है तो बताओ आपके पहले जन्म आप कहाँ थे कौन आप थे सच्ची बात है मुसाफिर जाता है वो रात रात आपके घर विश्राम लेता है परंतु सब उनके हैं वो अपना है क्या ऐसे इस लोग माए हैं एक आए एक जाएंगे मुझे वही अपने बना दिया ये गलती करी इस बार खुद को जाए तो रोना पड़ेगा खुद के चले जाए तो रोना पड़ेगा क्योंकि ओनली बात पर नहीं कोई घर में मर जाओ तो रो खुद मत रो मारे पिछले ही गया दुख का कारण यही है खास सब तैयार बढ़ जाएगा सब तैयार हो जाएगा तो सच्ची बात ही रहेगी बात नहीं बता रहा इसमें देरी नहीं करनी चाहिए क्या पता है रात के प्राण चले जाए कुछ पता नहीं मारे काल अचेत अचे अचानक चपेट गिरी हो ये घड़ी की मेरा घड़ी देरी ये तो सबको देखते हो आप अपने साथ ही सत्संग करने वाले और घर घर के माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजे भतीजी कोई रहे नहीं है सब हमारा मान लो दौड़ना पड़ेगा नहीं तो जाते हाँ पता है हम दूसरे बहुत अच्छा बताओ सबको छुट्टी दे दो सबको छुट्टी दे दो तो आपकी छुट्टी हो जाएगी आपकी दुख नहीं छुट्टी हो जाएगी दुख आवेगा आप केवल मेरा पना छोड़ दो तो आपको दुख नहीं है रहा करके देख लो सच्ची बात है कुत्ता कहीं मर गया जीव जंतु कहीं मर गया कीड़ियों कहीं मर गई क्या दुख होता वो ये बात एकदम सच्ची जिनको अपना ज्यादा अपना मान लेते हैं वो नहीं दुख सब दुख से छूट जाएंगे सब दुख से संपूर्ण दुख से सदैव छूट जाएंगे बहुत बढ़िया बात है आनंद जाएगा, बोध जाएगी। अपने जो मन से अपना माना है ये गड़बड़ी की है, और वो अपना नहीं माने वाला। जैसे सपना आंख खुलते ही मिट जाता है, ऐसे ये संसार आंख मिटते ही मिट जाता है। सपना का आंख खुलते खुलते से संसार का आंख मिटने से आंख खोलने से कुछ नहीं, या आंख मिटने से कुछ नहीं। तो जीते जीते आंख मिट गए। मुफ्त में खर्चा हो जाए, एक बड़ा भाई दान हो जाए, अपने को सब चीज दे दी, सब दान कर दिया, हमारे को यही दी। ठाकुर जी ने सब ऐसा थोड़ी आप गए अपना मौज में किसी बात में बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत सरस बात है, बहुत संबंधों का जन्म मरण का कष्टों का सुगम मूल है अपना मानना, नाशवान को अपना मानना। अपने मानना तो माना तो बस सच्चाई माना है, परमात्मा अपना है, जो अपना है यही अपना नहीं है। झूठी बात तो अंत में झूठी रहेगी, सत्य बात सत्य रहेगी, ये तो सब झूठेगा। समझदार भी है जो मेरी बात वो कहें, जो नहीं रहे वो मौज रहेगी, मौज। अब जंगल में जाए बैठ जाए भजन बन रहे स्वभाव उठ जाए, ऐसे मंदिर जंगल में सब को छोड़ दे, एक भगवान को पकड़े वाले, क्यों एक भगवान ही साथ रहने वाले हैं, वो साथ रहने और कोई साथ रहने वाला है नहीं। सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सनातनों की तब हो मेरा पार दुख का कोई ठिकाना है। आनंद हो जाएगा, असली बात है। अपना अपना रहेगा, अपना नहीं वो अपना कैसे रहेगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ और मेरा कोई नहीं है, भगवान से मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ भगवान के सिवा। पक्की बात, नारायण नारायण नारायण नारायण, एकदम ठीक बात, सच्चे सिद्धांत की बात।